sani koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis adem rasa ning ati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot oh.